أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, birlikte En'am suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 151. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğumuz bu 151. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, anladığımız, duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, yarınki hayatımızda bu imanlarımızı görüntülemek üzere ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 151. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. قُلْ تَعَالَوْ اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ De ki, gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri söyleyeyim. اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Ana babaya da iyilik yapın. Ana babaya da muhsin davranın. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ Yoksulluk korkusuyla, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkınızı veren biziz. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın. Fahşanın gizlisinden de açığından da uzak durun. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Haksız yere adam öldürmeyin. Kan dökmeyin. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Allah bütün bunları size düşünesiniz diye, akledesiniz, akıllarınızı bunları anlamada kullanasınız, yorasınız diye vasiyet etmekte, tavsiye etmektedir. Evet, Peygamber Efendimizin müşriklere böyle demesini istiyor Rabbimiz. Allah'ı diskalifiye ederek, Allah'ın haram helal kılma, Allah'ın hayata program yapma yetkisini reddederek, kendi kendilerine, kendi hayatlarına program yapmaya çalışan, kendi kendilerine haram helal yasaları belirlemeye kalkışan müşriklere, Peygamber Efendimizin şöyle demesini istiyor Allah. Gelin Rabbinizin neleri haram kıldığını size tela yapayım. Tela, takip etmek demektir. Takip ederek, izleyerek, üzerinde düşünerek, kafa yorarak okumak demektir. Okumak da budur zaten. Arkadaşlar, önceki derslerimizde de ifade etmiştim. Okuma, dört azanın birlikte işlev gördüğü eylem demektir. Göz görür, dil telaffuz eder, akıl tercüme eder, kalp de tavır alır. İşte İslam peygamberi buna okuma der. Göz görecek, dil telaffuz edip harfleri mahrecinden çıkaracak, akıl tercüme edip ne anlama geldiğini anlayacak ve kalp de istenilene göre tavır alacak. İşte peygamberimize göre okuma budur. Eğer sadece göz görmüş, dil telaffuz etmiş ama akıl tercüme etmemiş, yani ayetin ne anlama geldiği, bizden ne istediği anlaşılmamışsa, zaten kalp de tavır alamayacak ki buna okuma denmez. Peki kalp nasıl tavır alır? Mesela cennet ayetleri gündeme geldi, kalp coşar, taşar, kabına sığmaz hale gelir. Veya cehennem ayetleri, ateş ayetleri, azap ayetleri gündeme geldiği zaman da kalp korkar, titrer ve ürperir. Veya Allah'ın lanet ettiği Yahudi ve Hristiyanların Allah'a iftiralarını gündeme getiren ayetler geldiği zaman da kalp onlar adına Allah'tan özür dileme makamında olur. İsa Allah'ın oğludur. Üzeyir Allah'ın oğludur gibi bu alçak toplumların Allah'a iftiralarını gündeme getiren ayetler geldiği zaman nasıl söyleyebildiler bütün bunları sana ya Rabbi? Nasıl izafe edebildiler bütün bunları sana ya Rabbi? Ben onlar adına senden özür dileme makamındayım diye bu defa da kalp işte böyle bir makamda olur, böyle bir tavır alır. Evet, işte okumak budur. İslam peygamberi böyle bir okumaya okuma diyor. Ama maalesef şu bizim toplum ısrarla anlamadan, okumadan yana bir tavır alıyorlar. Allah akıl versin, şuur versin, basiret versin inşallah. Evet, okunan anlaşılacak. Üzerinde düşünülecek ve hayat onunla düzenlenecek. Yani okunan şeylerin peşi sıra gidilecek, haramları haram, helalleri de helal bilinecek. Evet, bakın Peygamber Efendimizin müşriklere karşı, Allah'ı ortaklı düşünen kimselere karşı şöyle demesini istiyor Rabbimiz. Gelin ey müşrikler, şu heva ve heveslerinizi bir kenara bırakın da Rabbinizin size neleri haram kıldığını size ben okuyayım. Rabbinizi diskalifiye ederek, onun haram helal yasalarını bir kenara bırakarak, kendi kendinize haram helal belirleme saçmalıklarınızı bir kenara bırakın da, Rabbinizin sözcüsü olarak beni dinleyin. Dinleyin beni, izleyin beni, bunu benden dinleyin. Çünkü siz bilmiyorsunuz. Siz bu konuda kendinizi yetkili zannediyorsunuz. Siz hep kendinize yontmaya çalışıyorsunuz. Siz kendinizi peygamber makamına koyuyorsunuz. Halbuki Allah beni sözcü seçti. Madem ki önceki ayetlerde de ifade ettiğimiz gibi haram ve helal belirleme hakkı sadece yaratıcıya aitse, bu konuda ondan başka yetkili yoksa, işte bu tek yetkilinin bu konuda tespiti şöyledir. Hayatınızda nelerin haram, nelerin helal olduğunu Rabbinizden öğrenin. Yaşadığımız hayatta nelere dikkat edeceğiz, nasıl bir hayat yaşayacağız, nerede duracak, nerede yürüyeceğiz, Nerede bulunacak, nerede bulunmayacağız? Yapılacak ve yapılmayacak şeyleri, haram helal sınırlarını nasıl belirleyeceğiz? Yani nelerden sakınacak, nelerle beraber olacağız? Tüm bunları yol kurucusu olan Rabbimizden öğrenmek ve onun belirlediği biçimde hareket etmek zorundayız. De ki, gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım. Sakın ha sizler bu konuda şunun bunun sözüne bakmayın. Bu konuda, her konuda Allah'tan başkalarının değer yargılarına kulak vermeyin. Hayata yasa koyma hakkı, hayatınızda haram helal belirleme hakkı sadece Allah'a aittir. Dinleyin, ben size Rabbinizin haramlarını okuyayım. Evet, haram helal belirleme Allah'a aittir. Ve tabii Allah'ın verdiği yetki gereği Resulüne aittir. Bunu bir önceki dersimizde demeye çalışmıştım. Peki neymiş onlar? Haram helal belirleme yetkisine sahip olan Allah'ın bize bildirdiği haramlar neymiş? Bakın birincisi şuymuş. Ella tuşriku bihi şey'a. Allah'ı ortaklı düşünmeyeceksiniz. Allah'a ortak koşmayacaksınız. Ne anayı, ne babayı, ne hacıyı, ne hocayı, ne lideri, ne şeyhi, ne parayı, pulu, ne dükkanı, tezgahı, ne göktekileri, ne yerdekileri Allah'la beraber düşünmeyeceksiniz. Allah'la beraber inanmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Hiçbir şeyi Allah'a denk tutmayacaksınız. Hiçbir şeyin hatırını Allah'ın hatırına denk tutmayacaksınız. Hatırı kazanılacak tek varlık Allah'tır. Kulu kölesi olunacak tek varlık Allah'tır. Yolunda gidilecek tek varlık Allah'tır. Sözü dinlenecek tek varlık Allah'tır. Hayata karışmaya yetkili tek varlık Allah'tır. Hayatımıza kurallar koymaya, haram helal yasaları belirlemeye tek yetkili Allah'tır. Allah'ın yetkilerini hiç kimseye vermeyeceksiniz. Allah'ın sıfatlarını hiç kimseye vermeyeceksiniz. Allah'ın yetkilerini sınırlandırmaya kalkışmayacaksınız. Allah'ın yetkilerini sınırlandırmak haramdır ve şirktir. Zamanı ve mekanı asla parçalamayacaksınız. Zamanın tümünde ve mekanın tümünde Allah'ı egemen ve yetkili bileceksiniz. Zamanı ve mekanı parçalayıp, "Ya Rabbi, tamam, sen güçlüsün, sen kahharsın, sen göklerin sahibisin, göklerde egemensin ama yeryüzünde yetkin yoktur. Bizim hayatımıza karışamazsın. Bizim hayatımızda başka Rabler var" diyerek sakın şirke düşmeyin. Allah'ı ortaklı düşünmeyin. Veya "Tamam ya Rabbi, sen bizim mescitlerimize karışabilirsin ama dükkanlarımıza karışamazsın. Okullarımıza, mahkemelerimize, parlamentomuza karışamazsın" diyerek şirke düşmeyin. Veya "Ya Rabbi, namazımıza karışabilirsin. Bu konuda yetkilisin ama kılık kıyafetimize karışamazsın. Orucumuza karışabilirsin ama hukukumuza karışamazsın. Zekatımıza karışabilirsin ama ekonomimize karışamazsın. Çünkü bizim hayatımızın o bölümlerini ayarlayacak başka tanrılarımız vardır" diyerek Allah'a ortaklar bulmaya çalışmayın. Çünkü hayatın her bir biriminde etkili ve yetkili olan Allah'ın yetkilerini sınırlandırmak bilelim ki kesinlikle şirktir. Yani hayatın bazı bölümlerinde Allah'ı yetkili bilip öteki bölümlerinde yasa belirleyecek başka ilahlar kabul etmek şirktir. hayatın bazı bölümlerinde haram helal sınırları belirleyen, filan yerde şöyle davranılmalı ama falan yerde de böyle davranılmalı diyen bir kısım varlıklar kabul etmek şirktir. Zaman konusunda da bu böyledir. Zamanı parçalamak da şirktir. Efendim, sabahleyin şu saatlerde Allah söz sahibidir. Ama gündüzün filan saatlerinde falanlar yetkilidir. Onlar dinlenmelidir demek de şirktir. Unutmayalım, 24 saatin tümünde sözü dinlenecek tek sorumlu olduğumuz yetkili Allah'tır. Şunu kesinlikle unutmayın ki, böyle şirke bulaşmış bir hayatın Allah katında hiçbir değeri yoktur. Yani mesela bir kadın sadece kocasına hizmet ediyorsa o onun karısıdır. Ama o kadın kocasına hizmet etmekle beraber eğer başkalarına da hizmete gidiyorsa o fahişedir. İşte Allah da böyle bir kulluktan yana değildir. Yani hem Allah'ı dinleyelim hem de başkalarını dinleyelim, Allah böyle bir kulluğu kabul etmiyor. Hatırlayın, surenin daha önceki bölümlerinde Rabbimiz, peygamber bile olsa şirk koşanın gözünün yaşına bakılmayacağını anlatmıştı. Bakın ayet şöyleydi. وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Eğer peygamberler ve onların yollarının yolcuları şirke düşüp puta taparlarsa tüm amelleri boşa çıkar. Tüm yaptıkları boşa gider. Arkadaşlar, yeryüzünde onlar kadar, Allah'ın o kutlu elçileri kadar Allah'a ciddi kulluk yapan başka birisini de görmek mümkün değildir. Yeryüzünde Allah'ın elçileri kadar insanlardan gelen yalanlamalara, alaylara, inkarlara, bela ve musibetlere sabreden, dayanan başka birini göstermek de mümkün değildir. Yeryüzünde Allah'a en mükemmel kulluğu yapanlar onlardır. İnsanların en salihleri, en mükemmelleri ve en müttakileri onlardır. Rabbimiz yeryüzünde onlara en yüce değeri vermiş. Ama bakın Allah, o şerefli kullarına zaman zaman şu tehdidi de yapmıştır. Eğer onlar yeryüzünde Allah'ın seçtiği örnek kullar olarak, Allah'ın kendilerinden istediği kulluğu, Allah'ın kendilerinden istediği teslimiyeti gerçekleştirmemiş olsalardı, birazcık bu konuda gevşeklik göstermiş olsalardı, azıcık da olsa kendilerini Rablerine kulluk ortamından uzaklaştırıp şirke düşüverselerdi, hayatlarında azıcık da olsa Allah'ı ikinci plana atıverselerdi, ya kendi hevalarını, kendi arzularını ve heveslerini yahut da Allah'tan başka birilerini ilah kabul edip onların arzularını gerçekleştirmeye meylediverselerdi, yani tağutları, liderleri, önderleri, toplumu, çevreyi, adetleri, ayı, güneşi, yıldızları tanrı kabul edip onlar kaynaklı bir hayata azıcık meylediverselerdi veya bir lahza onların hatırını Allah hatırına tercih ediverselerdi, Allah yanında onlara da hayata karışma alanı, yani onlara da uluhiyet ve rububiyet hakkı tanıyıverselerdi, yeryüzünde onlara da birazcık egemenlik hakkı tanıyıverselerdi, kesinlikle bilelim ki Allah onların tüm amellerini boşa çıkarır ve şah damarlarını da koparıverirdi. Evet, şirk koşmayacaksınız bir, ikincisi de وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ana babaya karşı da muhsin davranacaksınız. Arkadaşlar, Rabbimiz bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de kendisine kulluğu zikrettiği her bir bölümde ana babaya ihsanı da zikretmektedir. İhsan, Cibril hadisinde anlatıldığına göre Allah'ı görüyormuşçasına bir tavır demektir. Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk demektir. Kişinin Allah huzurunda olduğu şuurunda olmasının adına ihsan diyoruz. Öyleyse ana babaya karşı ihsan demek, her halükarda onlara itaat etmek demek değildir. Dikkat ediyorsanız ayeti kerimesinde anaya babaya itaat demiyor Rabbimiz, ihsan diyor. Yani ana baba karşısında Allah huzurunda olduğumuzu unutmamamızı istiyor. Ana baba karşısındaki tüm tavırlarımızda Allah huzurunda olduğumuzu, yani o anda Allah'ın bizden ne istediğinin şuurunda olmamızı istiyor. Yani biz onların değil Allah'ın kuluyuz. Biz onlardan önce Allah'ı dinlemek zorundayız. Yani babamızın anamızın Allah'a ters düşen isteklerini dinlememeliyiz, onlara itaat etmemeliyiz, onları yerine getirmemeliyiz. Yani onları hayatımızda putlaştırmamalıyız. Onları dinlerken Allah huzurunda olduğumuzu unutmamalıyız. Onların istekleri, onların arzuları Rabbimizin arzu ve emirleriyle çatışırsa onları dinlememeli, Rabbimizi dinlemeli, ama onların bizden istedikleri Rabbimizin istediklerine uygunsa o zaman da yine Allah huzurunda olduğumuzu unutmayarak onların arzularını, onların isteklerini yerine getirme konusunda gevşeklik göstermemeliyiz. İşte benim anladığım ana babaya ihsan budur. Ana baba karşısında muhsin davranmak budur. Mesela anam babam benden bir şeyler istedi. Şunu yap veya bunu yapma dedi. Ben o anda Allah huzurundayım ya, soru vereceğim Rabbime. Ya Rabbi, bak bunlar benden bunu istiyorlar. Sen ne dersin? Senin rızan da bu istikamette mi? Yani sen de razı mısın bundan? Yapayım mı bunu? Eğer Allah diyorsa ki, ey kulum, anayın babayın o istedikleri benim arzularıma uygundur. Ben de onları yapmandan yanayım diyorsa, babamın anamın benden istediklerini yapacağım. Ama yo ey kulum, sen onlardan önce beni dinlemek zorundasın. Sen onların değil benim kulumsun. Babayın anayın şu anda senden istedikleri benim istediklerimle uyuşmuyor, çatışıyor diyorsa o zaman da babayı anayı dinlemeyeceğim, onlara itaat etmeyeceğim, Allah'ın dediklerini, Allah'ın istediklerini yerine getireceğim. Öyleyse ana babaya ihsan, onların Allah arzularına uygun olan isteklerini yerine getirmek, Allah arzularına ters düşen isteklerinde de onları uyarıp putlaşmalarına engel olmaktır. Yani onlara onların istediği biçimde değil de Allah'ın istediği biçimde davranmaktır. Eğer onlar bakıma muhtaçlarsa onların bakımını üstlenmektir. Eğer onların maddeye ihtiyaçları varsa, dine ihtiyaçları varsa, kitap sünnet bilgisine ihtiyaçları varsa onları temin edeceğiz. Onlara merhamet edeceğiz. Tıpkı biz küçükken onların bize merhamet ettikleri gibi biz de ihtiyarlık dönemlerinde onlara merhamet kanatlarımızı gerecek ve onları üzmemeye çalışacağız. Yani bu dünyada onları cennete götürmenin kavgasını vereceğiz. Üçüncüsü, وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّهُمْ. Evet, Rabbimizin haramlarından üçüncüsü de rızık endişesiyle, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onların da sizin de rızkınızı biz veriyoruz diyor Rabbimiz. Onların da sizin de rızıklarınızı buyurarak Onların rızıklarını öne almış Rabbimiz. Öyleyse bundan da anlıyoruz ki bizim rızıklarımız da onların rızıklarına bağlıdır. Onları bizim doyurup beslememiz şöyle dursun, aksine bizim de şu anda çocuklarımız sayesinde doyduğumuzu unutmayalım. Yani biz kendi rızkımızı kendimiz bulmadığımız gibi onların rızıklarını da biz bulmuyoruz. Onları da bizi de doyuran Allah'tır. Onlara da bize de rızık veren Allah'tır. Bunu unutmayalım. Ama müşrikler bu konuda böyle düşünmez, böyle inanmazlar. Çünkü onların velileri Allah değil, tağutlardır. Geçen haftaki dersimizde de demeye çalışmıştım. Bu müşriklerin tanrıları, yöneticileri onlara bunu öğütlüyorlardı. Onlara kendi öz evlatlarını öldürmeleri gerektiğini empoze ediyorlar. Onların iliklerini emiyorlar, mallarına el koyuyorlar, güçlerini sömürüyorlar, onları fakir ve güçsüz hale getiriyorlar ve daha sonra da daha çok emme bölgeleri çıkarabilmek için de onlara çocuklarını öldürmelerini tavsiye ediyorlardı. Arkadaşlar, geçen hafta bu konuda uzunca bir şeyler demeye çalıştım. Ben daha ilkokul çağlarındayken öğretmenlerimizden bir tanesi bize Malthus teorisi diye bir saçmalıktan söz etmişti. Malthus denen bir kafir, tüm dünyanın ve bizim ülke yöneticilerinin de kabul edip mal bulmuş mağribi gibi sarıldıkları bir teori ortaya atmıştı. Efendim, işte yeryüzünde ekime ayrılmış, ekilip dikilen araziler bellidir. Bunun genişletilmesi, çoğaltılması mümkün değildir. Eğer şu andaki 600 milyon olan dünya nüfusu yarım misli daha çoğalırsa kesinlikle bu nüfusun üçte biri açlıktan ölecektir. Binaenaleyh tüm dünyada buna çare bulmak, nüfus planlamasına gitmek zorundayız filan diye bir zırva ortaya atmıştı. O gün inanmıştı insanlar buna. Hani ne oldu? Bırakın 600 milyonu, 6 milyar oldu dünya nüfusu. Hani ölen filan yok ya? Yalan söylüyor hainler. Arkadaşlar, ben çocukluğumda babam şehirden portakal getirirdi. 2-3 gün elimizde oynamadan yiyemezdik onu. Ama şimdi her şey o kadar çoğaldı ki yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda. Yalan söylüyorlar. Eğer şu coğrafyada hortumcular olmasa, bu milletin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını iç edenler olmasa, başkalarına peşkeş çekenler olmasa, vallahi de billahi de diyorum ki, şu andaki nüfusun üç misli nüfusu bile besleyebilecek berekettedir bu ülke. Halbuki bu herzeleri yiyenler, kendi ülkelerinde kendi insanlarının doğum yapmalarını teşvik etmek için, İnsanların maaşları kadar çocuk ikramiyesi vererek bunu teşvik etmektedirler. Ama İslam dünyasına da bu tür programlar sunuyorlar. Şeytan vahiy araçlarıyla Müslümanların yatak odalarına kadar uzanıp, orada insanların ne ekeceklerine, ne kadar ekeceklerine karar vermeye çalışıyorlar. Halbuki rızık Allah'tandır. Rızkı taksim eden Allah'tır. Yeryüzündeki kullarının durumuna göre rızkı daraltan, genişleten Allah'tır. Allah'tan başka hiç kimsenin bu konuda bir yetkisi de etkisi de yoktur. Ama bu katil, bu sömürgen tanrıların emirlerine kulak veren zavallı kullar da aman bakamayız, besleyemeyiz. Çok çocuk sahibi olunca efendilerimize ayırdığımızı onlara yedirmek zorunda kalırız da efendilerimiz zayıf düşerler endişesiyle çocuklarını öldürüyorlardı. Efendilerinin dediklerine iman ediyorlardı. Sanki az çocuklular daha iyi doyuyorlarmış gibi. Söyleyin Allah aşkına. İki çocukluların, bir çocukluların karnı hep doymuş da, üç çocukluların, beş çocukluların karnı hep aç mı? Var mı böyle bir şey? Bakıyoruz, milyarlar içinde olanlarımız bile açtır. Halbuki zenginlik ve fakirlik çok çocuğa, az nüfusa göre değil, çok paraya, az paraya göre değil, hedeflemeye göredir. Mesela beş etli ekmek yemeyi hedefleyen bir adamın karşısına üç etli ekmek çıksa bu adam açtır. Neden? Hedefinde beş etli ekmek vardı da ondan. Ama bir etli ekmek yemeyi hedefleyen bir adamın karşısına bir etli ekmek çıksa bu adam toktur. Niye? Zaten hedefinde o bire ulaşmak vardı ve ona ulaştı tamam. Aynen bunun gibi 100 milyara ulaşmayı hedefleyen bir adamın cebinde 90 milyar olsa bu adam fakirdir. Niye? Adamın hedefinde 100 milyara ulaşmak vardı da ondan. Ne yapsın? 90 milyarda kalmış. Hedefine ulaşamamış gariban. Evet, bugün trilyonlar içinde yüzenlerimiz bile açtır ve dünyanın kulu kölesi olarak çırpınmaktadır. Efendim, az çocuğumuz olursa eğitebiliriz. Terbiye edip güzelce yetiştirebiliriz. Ama çok çocuğumuz olursa eğitemeyiz, büyütemeyiz, yetiştiremeyiz. Peki, söyleyin Allah aşkına, bir çocuklular, iki çocuklular hep iyi eğitilip yetiştirilmiş de, üç beş çocuklular hep kötü mü eğitilmiş? Var mı böyle bir şey? Ne ilgisi var ya? Şöyle bir mantık yürüten var mı içinizde? Şöyle düşünen var mı aranızda? Efendim, ben dünyanın en güzel kadınıyla, dünyanın en ahlaklı ve itaatkar kadınıyla evlenemeyeceğime göre, hiç evlenmesem daha iyi olur diyerek evlenmeyi terk eden var mı? Dünyanın en hayırlı kadınıyla evlenemeyeceğimizi bile bile yine de evleniyoruz değil mi? Veya efendim, ben Karun kadar zengin olamayacağıma göre, o kadar mal toplayamayacağıma göre, o zaman hiç mal mülk sahibi olmayayım diyen birini gördünüz mü? O kadar zengin olamayacağımızı bile bile yine de çalışıp bir şeyler kazanıyoruz değil mi? Aynen bunun gibi, efendim ben çocuklarımı besleyemeyeceğime göre, ben çocuklarımı eğitemeyeceğime göre, İşte İmam Ebu Hanife gibi, İmam Şafi gibi çocuk yetiştiremeyeceğime göre hiç çocuğum olmasın ya da az çocuğum olsun demenin mantığı ne? Öteki konularda böyle düşünmeyen bizler niye bu konuda böyle kafirler gibi düşünmeye yöneliyoruz? Buna hakkımız var mı? Veya diyorlar ki efendim, kadınlar 30 yaşından sonra doğum yapmamalıdır. Niye? Vücudunun zarafeti bozulacakmış. Estetiklerini kaybedeceklermiş kadınlar ve plajlarda, pikniklerde öyle rahat rahat soyunamayacaklarmış. Ya Müslüman bir kadının böyle bir derdi olur mu? Düşünün, Hazreti Hatice annemiz 40 yaşında evlendiği Resulullah Efendimiz'e 7 tane çocuk vermiştir. Şimdi bu mantığa göre kadınların en akılsızı mıydı Hatice annemiz? Hayır, hayır. Kadınların en akıllısı ve en bahtiyarıydı o. Bakıyoruz bugün, Allah'ın istediği gibi çok doğum yapmayan kadınlar hastadır. Ya ruhsal hastadır, ya psikolojik hastadır, ya da bedensel yani organik hastadır. Niye? Ya Allah onun mekanizmasını öyle ayarlamış. Kullanılmayan akü çürümeye, fonksiyonlarını kaybetmeye mahkumdur. Aynen bunun gibi çocuğa karşı işlemesi gereken ana şefkatinin zamanında işlemesi, Allah'ın koyduğu çocuğa karşı süt mekanizmasının zamanında harekete geçmesi gerekmektedir. Bu fıtri mekanizmalar işlemeyince de ya rahim tümörü, ya göğüs kanseri, ya da başka hastalıkların önü alınmayacaktır. İşte şu anda Allah'ın verdiği imkan dahilinde doğum yapmayan kadınlar da ya ruhsal ya bedensel hastadırlar. Öyleyse vazgeçin bu şeytan mantıklarından. Yok besleyemezmişiz. Yok çok çocuk bizim hayatımızı daraltacakmış. Vazgeçin bu kafir ağızlarından. Vazgeçin bu bencilliklerinizden. Vazgeçin hainlerin propagandalarını dinlemekten. Bu hainlerin bunları söylerken bir tek dertleri var. O da sizin çoğalarak günün birinde kendilerine kafa tutacak duruma gelmenizdir. Bundan korkuyorlar bu adamlar. Öyleyse ey Müslümanlar, ey İsmailoğulları, ey mustazaflar çoğalın. Çoğalabildiğiniz kadar çoğalın. Çünkü bilesiniz ki hesaplaşma zamanı yaklaştı. Yıllardır bu kafirlerin, bu zalimlerin döktükleri kanların, inlettikleri mazlumların hesabını ödeme zamanı yaklaşmıştır. Allah bu dökülen kanları yerde bırakacak mı zannediyorsunuz? Bu mazlumların ahını yerde bırakacak ve zalimlerden hesap sormayacak mı zannediyorsunuz? Hayır, hayır. Bu sünnetullah'a aykırıdır. Bu yeryüzü kafirleriyle ve zalimleriyle hesaplaşma zamanı yaklaştı. Bu adamlar bunun farkındadırlar ve hafakanlar geçiriyorlar. Bu mazlumlar ne zaman uyanacaklar ve hesap sormak üzere karşımıza dikilecekler diye ötleri kopuyor. Öyleyse çoğalın ey Müslümanlar, çabuk çoğalın. Çünkü peygamberiniz sizin çokluğunuzla iftihar edeceğini söylüyor. Sizin sayısal çoğunluğa ulaşmanızdan, güçlenmenizden ötleri kopan bu Hristiyan ve Yahudi dünyanın size empoze etmeye çalıştıkları bu vahiylere kulak vermekten vazgeçin de Rabbinizin vahiyine kulak verin. Bakın ne diyor Rabbiniz? Nahnu narzugukum ve iyyahum. Sizi de onları da rızıklandıran biziz. Sizi de çocuklarınızı da rızıklandıran biziz. Yeryüzünün dengesini koyan, tüm yarattıklarımızın rızıklarını takdir eden, yaratan onlar değil, biziz diyor Rabbimiz. Evet, hiç düşünmez misiniz siz? Sanki kendinizi siz mi doyuruyorsunuz? İşte bizim en büyük yanılgı noktalarımızdan birisi de buradadır. Biz kazanırız, biz buluruz. Eğer bizler şu anda çalışmasak aç kalırız vesaire vesaire. Tam bir kafir ağzı. Eğer bu ağızları bırakıp da birazcık şu elimdeki kitabın ayetlerine kulak versek, birazcık Resulullah'ın hadislerine yönelsek, inanın hiç de böyle konuşmayacak, kafirlerin ağızlarını kullanmayacağız. Öyle diyor değil mi adam? Alnımız terliyor bunları kazanmak için. Peki söylesenize, alnınızı kim verdi? Ellerimiz nasırlaşıyor. Ellerinizi kim verdi size? Ayağımız gidiyor. Onu veren kim? Kafamızı kullanıyoruz. Onu kim verdi size? Ekip dikiyoruz toprağı. Veren kim? Yağmur bekliyorsunuz. Onu yağdıran kim? Güneşinizi, havanızı, suyunuzu veren kim? Söylesenize, bütün bunları söyleyen sizler şunu niye söylemiyorsunuz? Niye Rabbimiz vermese aç kalırız demeye dilleriniz varmıyor? Niye Rabbinizi hayattan diskalifiye edip kendi Rablığınızı iddia ediyorsunuz? Niye kendinizi Razzak makamında görmeye çalışıyorsunuz? Niye Rabbinize güvenmeyerek çocuklarınızı öldürüyorsunuz? Evet arkadaşlar, çocukları öldürmek de yasak. Madde planında öldürülenler, ana karnında öldürülenler, teşekkül ettikten sonra öldürülenler, doğum sonrası öldürülenler, madde planında yaşatılan ama ruh planında öldürülenler, madde ve ruhunun vahye teslim edilmemesi şeklinde öldürülenler, dinle, diyanetle ilgisiz bırakılarak öldürülenler vesaire vesaire. İşte bütün bunları sakın rızık endişesiyle yapmayın. Dünya ve dünyalıklar derdine sakın yavrularınıza kıymayın. Emek derdine sakın kendinizi ve çocuklarınızı fırınlara atıp cayır cayır yakmayın. Çocuk öldürmek de haramdır. Dördüncüsü, وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ. Bir de fahşanın, fuhşiyatın gizlisine de açığına da yaklaşmayın. Arkadaşlar, fahşa, fuhuş aşırılık demektir. Fahşa, haddi aşmak demektir. Hangi konuda? Mesela eşya talebinde aşırılık, mal talebinde aşırılık, rızık talebinde aşırılık, bilgi toplama konusunda aşırılık, mesken konusunda aşırılık, sevgi, saygı konusunda insanları putlaştıracak biçimde aşırılık, 10 kişiyle devlet kurma hayallerine kapılıp hedefte aşırılık. İşte bunların tamamı fahşadır. Ama buraya yönelik söyleyecek olursak, babaya, anaya karşı ya onların meşru isteklerini dinlememe konusunda aşırılıklar, ya da onların Allah'la çatışan her arzularını yerine getirerek onların putlaşmalarına imkan hazırlamak türünde çizgiyi aşma aşırılıkları, veya rızık konusunda Allah'a güvenmeyerek çocukları öldürme aşırılıkları, ya da kadın erkek ilişkilerinde zina dediğimiz aşırılıklar. Bu aşırılıkların tümünden sakının diyor Rabbimiz. Bilhassa kadın erkek ilişkileri konusunda, aşırılık hususunda çok yanlışlarımız var. Mesela bizim toplumda şu anda bu aşırılıkları kadınlar yaptıkları zaman onlara fahişe denirken, aynı şeyleri erkekler yaptıkları zaman onlara bir şey denmiyor. Halbuki bunları yapan kadına da erkeğe de fuhuş sahibi, yani fahişe denir. Bugüne kadar fuhuş denildiği zaman sadece kadın erkek ilişkilerinde aşırılık, haddi aşma anlaşılmaktadır. Halbuki sadece bu konuda değil, her konuda aşırılıktan men ediyor Rabbimiz. Hem de aşırılığın, fahşanın gizlisinden de açığından da sakınmamızı istiyor. Peki acaba fahşanın, aşırılığın gizlisi ve açığından ne anlayacağız? İnsanlar arasında açıktan açığa işlenen fahşalara da yaklaşmayın. Kimsenin göremeyeceği bir tenhada işlenenlerinden de uzak durun. Veya metres hayatı gibi, dost tutma gibi toplumun yasallaştırdığı, insanların kurumlaştırıp haram ve yasak görmediği fuhuşlardan da sakının, insanların toplumun hoş görmediği aşırılıklardan da uzak durun. Yani toplumun onayıyla, insanların izniyle yapılanlarından da sakının, toplumun kınadıklarından da sakının. Mesela nasıl? İşte toplumun yasallaştırdığı ve ruhsat çıkardığı genel evlerde yapılanlardan da sakının. Veya işte diyorlar ki bir kadınla yaşayacaksın. Nikahın bir kadınla olacak ama 1000 kadınla ilişki kurabilirsin. Bu normaldir. Ama toplumun koyduğu bu kuralın dışına çıkar da ikinci bir kadınla nikahlı bir beraberlik kurmaya kalkışırsan o zaman bu fuhuştur. Bu ilişki zinadır filan diyorlar ya. Yani yaşadığın ülkede veya dünya üzerinde egemen güçlerin yasak dedikleri şeyler yasak ama yasak demedikleri şeyler serbesttir ya. Halbuki Allah'ın haram dedikleri haram, helal dedikleri de helaldir. Öyleyse insanlar ister meşrulaştırsınlar, ister haram deyip yasaklasınlar, bizim için bunun hiçbir önemi yoktur. Bizim için Allah'ın yasak dedikleri yasaktır, yasak değil dedikleri de yasak değildir. Evet, fahşadan da aşırılıklardan da sakının. Beşincisi de وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Ve bir de ancak hak olarak öldürülmesi müstesna, adam öldürmeniz de haramdır. Arkadaşlar, haklı öldürme, Allah'ın öldürülmesine izin verdiği öldürmedir. Yani hadisin ifadesiyle evli olduğu halde zina ederek veya müminken dinden çıkıp mürtet olarak veyahut da adam öldürerek ölümü şer'an hak etmiş kimselerin öldürülmeleri hak olan, haklı olan öldürmedir. Bunun dışında İslam toplumunda adam öldürmek haramdır. Kur'an'ın başka yerlerinde görüyoruz ki ölümü hak etmeyen bir mümini öldürmek yeryüzündeki tüm insanları öldürmek gibidir Allah katında. Çünkü arkadaşlar, yeryüzünde dinin yaşanması müminin varlığına bağlıdır. Eğer yeryüzünde 1000 mümin varsa 1000 müminlik bir din, 1001 mümin varsa 1001 müminlik bir din var demektir. Öyleyse durup dururken ölümü hak etmediği halde bir müminin canını almak, yeryüzünde Allah'ın dinini eksiltmek anlamına gelir ki buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Haklı öldürmeyi, yani Allah'ın izin verdiği öldürmeyi de şöyle kısaca özetleyelim inşallah. Birincisi, Müslümanları ve dolayısıyla onların şahsında İslam'ı yok etmek isteyen, İslam'ın ve Müslümanların varlığını kabul etmeyen kafir öldürülecektir. Yani savaş halinde olan kafirler öldürülecek. Değilse durup dururken bir kafiri öldürmeye hakkımız yoktur. Kafirin varlığına her ne kadar rızası yoksa da yeryüzünde onun varlığını kabul etmiştir Rabbimiz. Yani her kafir değil, yeryüzünde Allah'ın otoritesini reddeden, Müslümanların varlığını kabul etmeyen, Allah kullarının özgürce imanlarını yaşamalarına ve dinin tebliğine engel olmaya çalışıp, Allah'a, Allah'ın dinine ve Müslümanlara karşı savaş açan kafirler öldürüleceklerdir. Bunlar ölümü hak etmiş kimselerdir. İkincisi, bir adam önceden ben Müslümanım dediği halde sonradan bu dinden çıkar, irtidat eder ve arkasından da ben bu dini beğenmedim, olmaz olsun böyle bir Müslümanlık derse bu kişi de öldürülür. Ben bu dini sevmedim, yaşanacak bir şey değilmiş diyenler öldürülür. Çünkü ben Müslümanım, Müslümanlığımdan şeref duyuyorum. Ben mutluluğu, ben huzur ve saadeti bu dinde buldum diyen bir kişiyle bunun aksini söyleyerek insanlara karşı kötü örnek olan, bu dine yeni girecekleri baştan kötü şartlandırma çabası içine giren kişi bir tutulmamalıdır. Çünkü hiçbir sistem böyle yaparak kendi varlığına karşı tehdit oluşturan birinin varlığını asla onaylamaz. İslam da böyle Müslüman iken irtidat eden, sonra da bu dinin aleyhinde olan kişiye hayat hakkı tanımaz. Üçüncüsü, şartları gerçekleştikten sonra evli olduğu halde zina eden kişi de İslam toplumunda öldürülür. Yani şahitleri var ve şartları gerçekleşmişse o da İslam toplumunda ölümü hak etmiş kişidir. Yani bir Müslümanı kasten öldüren kişi ona mukabil kısasen öldürülür İslam toplumunda. Beşincisi, İslam'ın siyasal yapılanmasını tehdit edecek, Müslümanların dirliğini bozacak davranışlarda bulunan bağî ve tağî kimseler de İslam toplumunda öldürülecektir. Yani Müslümanların sosyal düzenlerini bozan, Müslümanların din, can, mal ve namus düzenlerini tehdit eden kimselerin öldürülmelerine izin veriyor Rabbimiz. Hatta mesela Müslümanların meşru bir biçimde oluşturdukları halifeleri varken ona isyan ederek kendinin de halife olduğunu iddia eden kimse de İslam toplumunda öldürülür. ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ İşte Allah'ın haramları, işte Allah'ın yasakları. Allah size bunları böylece vasiyet edip açıklıyor ki, akıllarınızı kullanasınız, akledesiniz, akıllarınızı vahyin emrine teslim edesiniz de, böylece dünyada da ukbada da mutlu bir hayatı elde edesiniz diye. Devam ediyor Rabbimizin vasiyetleri. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ وَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَاِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Yetim malına, erginlik çağına erişene kadar en iyi şeklin dışında yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Biz kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yük yükleriz. Konuştuğunuz zaman akraba bile olsa sözünüzde adil olun. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah size bunları öğüt almanız için buyurmaktadır. Evet, bu ayetinde de diyor ki bakın Rabbimiz, güzellikle kullanmak hariç, güzellikle yaklaşmak hariç, yetimlerin mallarına da yaklaşmayın. Ama onların mallarından onları istifade ettirmek, onlara kazandırmak, onları o mallardan menfaatlendirmek için onlar lehine o mallara el uzatırsanız bu müstesnadır. Onlar buluğ çağına ulaştıkları ve mallarına sahip olabileceklerini ortaya koydukları zaman da onları şöyle bir deneyin. Eğer onlar akıllanmışlar, haram helal sınırlarına riayet edebilecek, mallarını koruyabilecek ve onlar üzerinde Allah'ın yasalarına uygun tasarrufta bulunabilecek bir noktaya geldiklerine kanaat getirmişseniz, o zaman mallarını kendilerine güzellikle teslim edin. Evet Rabbimiz, yetimlerin mallarına hiç yaklaşmayın, hiç dokunmayın demiyor. Onların yararlarına olabilecek biçimde yaklaşın buyuruyor. Kendileri ergenlik çağına girip o mallarına sahip oluncaya kadar onların mallarını değerlendirin. Çoğaltın, kazandırın. Ama zararına dokunmayın. Onların zararlarına olabilecek bir ilişki içine girmeyin. Sonra ölçü ve tartıya da riayet edin. Aranızda ölçü ve tartıyı da adaletle yapın. Haksız yollarla insanların mallarını eksiltmeyin. Haksız yere insanların mallarını yemeye kalkışmayın. Reklamlar aracılığıyla ihtiyaç olmayan şeyleri ihtiyaçmış gibi göstererek insanların mallarını sömürmeye çalışmayın. Zorla insanlara satmaya çalışmayın. Yani suni ihtiyaçlar oluşturmaya ve insanları şartlandırmaya çalışmayın. Buna hakkınız yoktur. Yapmayın böyle. İnsanların ellerindekilerinin tamamını alsanız bile yine de doymayacaksınız. Doymuyorsunuz da zaten. Ekonomik gücünüz geçen yıla oranla bu yıl en az 2-3 misli arttı ama siz yine de köleliğinize devam ediyorsunuz. Malınız arttıkça aynı oranda köleliğiniz de artıyor. Bir türlü doymuyorsunuz. Doymayacaksınız da bu gidişle. Başka değil, ancak gözlerinizi toprak doyuracak sizin. Halbuki Müslümanları kardeş bilecektiniz. Onların mallarını kendi malınız, onların menfaatlerini kendi menfaatiniz bilecektiniz. Dükkanınıza alışveriş yapmak için gelen kardeşlerinize, ihtiyaçları olmadığı halde ihtiyaçmış zannederek size gelen kardeşlerinize, "Kardeşim, vazgeç bundan. Senin buna ihtiyacın yoktur. Şu anda evinizdekiler sizin için yeterlidir" demeliydiniz. Bu insanları sömürmekten vazgeçip akıl vermeliydiniz onlara. Ama sizler tam tersini yapıyorsunuz. Evet, ölçü ve tartıya riayet edin. Ama bu sadece para ve mal ile ilgili değildir. Her konuda ölçü ve tartıya riayet edeceğiz. Mesela şimdi İslam'a göre yapılmaması gereken bir şeyi net ve düzgün bir şekilde yapınca buna ölçülü diyebilecek miyiz? Allah'ın istemediği bir tarzda kendince çocuklarına dengeli davranan bir ana baba ölçülü müdür? İçki içen bir kişinin, zina eden bir kişinin kendince dengeli davranmasına ölçü diyebilir miyiz? Yani mesela ölçüp biçip en uygun bir şekilde hırsızlığı gerçekleştiren kişi Allah'ın istediği ölçüyü yerine getirmiş sayılabilir mi? Veya Allah'ın istemediği bir ev tefrişi düzenine nasıl düzen diyeceğiz? Allah'ın istemediği bir hukuk düzenine, Allah'ın istemediği bir eğitim düzenine, Allah'ın istemediği bir siyasal yapılanma düzenine nasıl düzen diyeceğiz? İyi de biz bunu nasıl becerebilelim, buna nasıl güç getirebiliriz demeyin. Çünkü la nükellifu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği bir yük yüklemez. Allah'ın istediklerinin tamamı size göredir. Bunların tamamı sizin fıtratınıza uygun ve sizin çok rahat yapabileceğiniz cinsten şeylerdir. Yani sakın ha, bu devirde bunlar mümkün değildir. Bu devirde ölçüye ve tartıya riayet imkansızdır. Bu devirde kazanmak için çeklerde, senetlerde şöyle şöyle yapmak zorundayız. Yetimlerin, güçsüzlerin mallarından yemek zorundayız. Bu devirde buna riayet gerçekten zordur filan demeye kalkışıp Allah'a iftira etmeyin. Çünkü bilesiniz ki Rabbinizin sizden istediklerinin tamamı tam size uygun şeylerdir. La nukellifu nefsen illa vus'aha. Ve izâ kultum fadilu velev kâne zâ qurba. Ve bi'ahdillâhi evfu. Zâlikum vassâkum bihi leallekum tezekkerun. Konuştuğunuz zaman, söz söylediğiniz zaman da adil davranın. Konuştuğunuz zaman Allah'ın istediğini konuşun. Peygamberin örneklediğini, peygamberin razı olduğunu konuşun. Peygamber modeliyle konuşun. Hep haktan yana, hep adaletten yana konuşun. Asla zulme sapmayın. Kendi aleyhinize bile olsa, akrabalarınızın aleyhine bile olsa, konuşmalarınızda adaletten ayrılmayın. Zulme sapmadan hep adaletten yana olun. Eğer bu doğru söylemenizin karşılığında zarar görecek olan yakınlarınız, akrabalarınız bile olsa fark etmez, siz zinhar adaleti gerçekleştirin. Allah'ın ahdine vefalı davranın. Allah'ın ahdini gerçekleştirin. Rabbinize verdiğiniz sözlerinize sadık olun. Ya da şahitliği adaletle yerine getirin. Sözlerinizi yamultmayın. Eğri büğrü konuşmayın. Allah'ın ahitlerini de yerine getirin. Kitaplar göndererek, peygamberler göndererek, insanlar öldürüp dirilterek her bir dönem Allah'ın sizden aldığı ahitlerine de riayet edin. Allah gönderdiği kitapları ve peygamberleri vasıtasıyla size sizden istediklerini bildirmiştir. Sizler Rabbinizin sizden istediklerini yerine getirin. Siz ona karşı verdiğiniz sözlerinizi yerine getirin ki o da size olan vaatlerini yerine getirsin. Allah'a verdiğiniz sözlerinizi tutun. Bir de Allah kullarına karşı verdiğiniz sözlerinizi de yerine getirin. Randevularınıza ve verdiğiniz sözlere sadık davranın. Allah'a verdiğiniz sözlerinize sadık davranın ki, kullara verdiğiniz sözlerinize sadakat alışkanlığı kazanasınız. Zaten Rabbine verdiği söze sadık olmayan bir adamın, insanlara verdiği sözlerine sadakati beklenemez. İşte tezekkür edesiniz diye bunları akıllarınızın en üst köşesine yazıp unutmayasınız diye bunlarla hayatınızı düzenleyesiniz diye Rabbiniz bunları size vasiyet ediyor, tavsiye ediyor. İşte Allah böyle emrediyor, böyle vasiyette, tavsiyede bulunuyor. Belki tezekkür eder, belki tefekkür eder, öğüt alır, üzerinde düşünür ve bunu gündemde tutarsınız diye. Arkadaşlar, bu hafta da inşallah burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. أستغفرك وأتوب إليك.